Niyo mungere. Alphonse Kugimana yumitambo ni karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni ya leo. Tunayoianza na mkutasali wenyewe. Wizara ya mazingira inaomba raia yoyote kuhusika na usalama wa miundombinu ya umma iki akichukulia kwenye uhatari unaojiri kwenye daraja lililojengwa kwenye mto Nahangwa na kusongwa na maji pamoja na waliopora waya zilizokuwa zimetumiwa kwa ujenzi. Na wizara pia ya ujenzi nasema kuwa tayari kutoa msaada wote katika kwenye barabara la kitaifa nambari 5 Bujumbura Chibitoke wakati wote likiharibiwa na mvua, kwa sababu ukarabati utatokana na matokeo ya mazungumzo baina ya serikali na mwenye alisimamia ujenzi huyo. Na raia wa mkoa wa Kayanza hueleza kuwa umaskini ni moja ya sababu zinazowapelekea watoto kuacha shule, hali inayokemewa na chama cha walimu uko na pesa. Kwa hayo na mengine, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kuna familia moja mtaa wa Kaye wa Kamenge katika kata ya Twinyoni barabara namba 13 kumradi inayosema kufukuzwa na kunyanyaswa na maafisa wa polisi kwa kile kilichobatizwa msako wa Ramisi. Hii familia pamoja na majirani wanasusia kuwa kitendo hicho huhusiana na migogoro inayoripotiwa katika familia hiyo kwa lengo la ni la kutaka kuuzisha nyumba wanayoishi. Duru kutoka ndani ya kituo cha polisi cha manispa ya Bujumbura, watu nane waliokuwa wamezibiliwa katika kwa ajili hiyo waliachiliwa, familia ikiomba kesi hiyo kutetewa na mahakama kuliko polisi. Na raia wa tarafa ya Bugabira mkoani Kirundo wanaeleza kutatizwa na uhaba wa maji pamoja na umeme pamoja pia na migogoro ya ardhi. Wakati wa mkutano wenye lengo la kusanya kero za wananchi Jumatano hii, baadhi ya raia hao hueleza kutumia kwa sasa maji kutoka katika maziwa jirani. Gavana wa Kirundo Bwana Victory Segasabo aliwaomba viongozi wa kitongoji na vijiji kutotia mara kwa mara nyingine saini kwenye mikataba ya ujenzi kwenye mikataba ya uuzaji shamba na mali za familia kwa lengo la kupunguza migogoro. Ni wakati kiongozi wa kijiji Kionza alikuwa ameng'atuliwa madarakani kwa tuhuma za kutotetea vilivyo raia chini ya uongozi wake. Na baadhi ya walimu na wakurugenzi katika mkoa wa Kayanza wamegundua kuwa idadi kubwa ya wanafunzi walioacha shule katika mtaa huo ni kutokana na umaskini. Wanasikitishwa kuwa kuna baadhi ya wazazi wanaotoa watoto wao kwenye mashule na kuagiza katika shughuli ndogo ndogo za kuzalisha kipato. Tarsisi Ndikumana, mwakilishi wa chama cha walimu Konapes, anaomba anaona kuwa mradi wa kuwapa mlishe watoto shuleni ndo itakuwa suluhu na njia ya kuepukana na kupunguza idadi hiyo ya wanafunzi wanayoacha masomo tu. Ni habari tuliyotumiwa na ripota wetu mkoani Kayanza, Patrick Sengiyumba. Baadhi ya hao watoto wanafunzi ambao wanahama shule tarafani Kayanza, wengi wanapatikana sokoni Kayanza wakichuuza mifuko na vikapu haswa vya kuwekea viazi mviringo, maole na kadhalika. Wengine huonekana wakichunga wabebe mizigo ya wateja wa bidhaa mbalimbali wakisafirisha kwa kichwa. Jioni mjini Kayanza huonekana idadi nyingi ya watoto hao wanaohama shule wakilandalanda huku na kule barabarani na kwenye virabu wakichuuza karanga, mayai na kadhalika. Baadhi ya walimu tarafani Kayanza tuliozungumza walisema kuwa umasikini unaoripotiwa katika familia za raia mbalimbali ndicho chanzo au sababu ya kuacha shule kwa wanafunzi wengi wasomao kwenye shule za tarafa ya Kayanza. Aidha, walimu hao wakemea vikali kuwa kuna na baadhi ya wazazi wanaoigiza watoto wao kuacha shule ili wachangie kukidhi baadhi ya mahitaji ya familia ya kila siku. Kwa upande mwingine, taasisi Ndikuma na kiongozi wa shirika la walimu Kayanza Konapesi kwa ufupi wa Kifaransa aona kuwa mradi wa kuwalisha wanafunzi shule ungetekelezwa mkoani humo, wanafunzi wasinge kuwa wanaiacha shule kwa wingi. Tuwajulishe kwamba tangu mwanzoni mwa mwaka wa shule huu tarafani Kayanza wanafunzi 595 tayari walihama shule. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani kwako Patrick Nsengiyumva. Na tukisalia mkoani Kayanza, ni kwamba serikali ya Burundi kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama imeamua kufunga kuanzia Alhamisi hii mipaka kati ya nchi ya Burundi na Rwanda. Katika mkutano na viongozi mkoani Kayanza Alhamisi hii, waziri wa usalama Bwana Martin Niteretse anisingizia rais wa Rwanda Paul Kagame, nikimnukuru kuwa jirani mbaya mwisho wa kunukuliwa. Waziri huo alieleza pia kuwa mpaka hiyo itafunguliwa wakati rais huyo atakapobadilisha mwenendo. Aliyatangaza hayo baada ya gavana wa mkoa wa Kayanza kusema kuwa mnamo siku wiki mbili kuliripotiwa wanajeshi kutoka nje ya Rwanda waliovuka na kunyanyasa raia. Tumsikilize waziri wa mambo ya ndani na usalama Martin Niteretse akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Umewenduwayo. Kwa sababu tulijikuta na jirani mnafiki Paul Kagame, rais wa Jamhuri ya Rwanda, tulibatili mahusiano naye hadi ajirekebishe, kwa sababu ninaweza kusema kuwa ana miradi isiyoeleweka. Anahifadhi waasi wanaoharibia Warundi, takriban waasi wa Burundi wote kupita nchini mwake. Leo tumefunga mipaka, hakuna atakayepita. Hatua imechukuliwa, kusijitokeze mtu yeyote anayesema anataka kupita mpakani Nembagasenyi au Kanyaru eti anaingia Rwanda. Kamwe hatutaki hata watu wao na wahamiaji wa Rwanda ambao walikuwa kwenye ardhi hii ya Burundi, tumewafukuza. Nilimtaka gavana kunitumia ripoti ya watu wa mataifa mengine wanaoishi hapa. Anajua lini alinitumia ripoti hiyo, na tumeitumia katika kuamuru namna hii. Nyote mlioko hapa mu viongozi, usalama ni wetu wote. Msifikiri kwamba ni wajombo vya usalama au mkuu wa mtaa, la hasha. Magavana ninyi mlipewa ujumbe mara kwa mara, hivi ujumbe mnaopata mnaofikisha kweli kwa wakuu wa mitaa ili kufikiria namna ya kujipanga katika kudumisha usalama. Huyo alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani na usalama akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Omer Nduwayo. Na hatimaye, nchi inayotaka kufika mbali lazima iwe na viongozi wema ambapo anaweza kufanya mema kwa kila mtu. Hayo yalitangazwa na kiongozi wa chama FPI Ineza katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi hii. Francis Rohero ameonyesha kuwa Burundi ni nchi inayochukuliwa kuwa na mzizi kwenye maadili yake ambayo ni ubugabo, mushinga naye pamoja na ubuntu. Kulingana naye, ni dhana hizo ndizo zitakazowezesha kuwepo na uongozi bora ambao unaweza kusaidia nchi kufika mbali na kubadilika. Muda si mrefu tutakufungua ukurasa wa habari za ujenzi. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari, wizara inayohusika na mazingira inaeleza kuwa na habari za uhatari katika daraja lililojengwa kwenye mto Nahangwa katika manispa ya jiji la Bujumbura. Mkurugenzi mkuu wa mazingira na usafi anaeleza kuwa ujenzi uliokuwa ulifanyika uliharibiwa na baadhi ya watu wanaopora waya, pamoja pia na maji mengi yanayotiririka kutoka milimani. Christian Nimubona anaahidi kuwa kuna mradi iliyopangwa kwa ajili ya kukarabati upande mwingine wa daraja hilo, na kuomba kila mtu kujihusisha na usalama wa majengo na miundombinu ya umma. Tumsikilize Bwana Christian Nimubona, ni mkurugenzi mkuu wa mazingira na usafi. Ndiyo, tumeona kwamba kuna hatari ya kuharibika kwa daraja ambalo linaitwa Pont de la République kwenye mto Naangwa. Ni daraja ambalo lilikuwa lilikarabatiwa kupitia mradi wa ambao ulifanyika kati ya miaka 2015 na 2020, mradi ambao ulikuwa uliwezesha ile sehemu kuwa thabiti na kuwa imelindwa. Lakini kwa sasa tumeona kwamba kuna ile hatari ya kuharibika kutokana na maji ya mvua ambayo inatoka kwenye milima ya juu, na inasemekana kwamba kuna zingine kazi za uhalifu na wizi wa singa ambao ulifanyika pale. Ni jambo la kusikitisha, na pia ni jambo ambalo linatia hofu. Lakini pamoja na hayo, pameandaliwa mradi mwingine ambao ungefanya kazi kwenye upande wa juu, mradi wa ambao ulikuwa uliitwa Projet de restauration du paysage pour accroître la résilience dans les zones urbaines et périurbaines, lakini mradi huyo bado haujaanza. Ni fursa kwetu kutuma ujumbe kwa raia na kwa viongozi wote na wale wote wa majirani wa pale, ili kukumbuka kwamba kuyalinda mazingira na majengo ya umma ni kazi ya kila mtu, ni kazi ya yetu sisi, ni kazi ya wananchi, ni kazi ya polisi, ni kazi ya kila mtu. Kwa hiyo pasiwe mtu atajisikia kwamba hausiki na kazi hizo. Pia wizara na wengine ambao wanasaidizana katika miradi iko mbioni katika kutafuta suluhu kwa ili tatizo ambalo limejitokeza kwa sasa kabla ya mradi huu wa sehemu ya juu kuanza. Na wizara inayohusika na ujenzi nasema kuwa tayari kutoa msaada wakati wote barabara la kitaifa nambari 5 kutoka Bujumbura kuelekea Chibitoke kupitia Nyamitanga litakapoharibiwa na mvua kama ilivyowahi kutokea wiki iliyopita. Akitoa maelezo bungeni Jumanne, Waziri Diodone Dukundane alionyesha kuwa ukarabati utatokana na matokeo ya mazungumzo kati ya wizara yake na kampuni iliyosimamia ujenzi hiyo baada ya kusoma kwa upya mkataba. Tumsikilize Waziri Diodone Dukundane akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Romi Ward niyo yabivuze. Siwezi kusema kuwa ukarabati wa barabara Nyamitanga Ruhwa umepangwa mwaka huu, lakini tulivyoshuhudia wiki jana, hivi tunatathmini namna ya kujadiliana na lile shirika mkandarasi. Juzi walikuja kuziba mashimo ya kwanza, ila tunapoangalia tunadhani kuwa huenda makosa yalifanyika katika ujenzi wa barabara ile. Ni swala kubwa tusiloweza kusema kuwa tutalishughulikia wakati wa kufukia, badala yake tutaomba watakaochunguza maudhui ya mkataba ili kuangalia endapo tutawajibisha shirika lililoijenga. Kama ikabidhiwa rasmi tuchunguze, kwa sababu ni umbali mkubwa ulioharibika. Ni kweli watu wanasema kuwa ni malori yanayosafirisha saruji, lakini tutapima kwa kuchunguza, kwa sababu ni jambo rahisi kufanya vipimo. Hakika ni swala linalotutia hangaiko kubwa, barabara kama ile iwe mbovu baada ya muda mfupi. Kwa kusubiri kama tulivyofanya mwishoni mwa juma, ni kuizibua ili ipitike mara inapotokea shida. Na kuhusu barabara nambari 9 Bujumbura kuelekea Bubanza ukitokea sokoni Kotebu mjini Bujumbura, Waziri wa Ujenzi Diodone Dukundane anasema kutoelewa sababu za kuchelewesha kazi, kwani sehemu ya Kotebu mpaka kwenye mto Gikoma mkataba tayari ulisainiwa na shirika ambalo litasimamia ujenzi. Kwa mara nyingine tumsikilize waziri wa miundombinu ni Diodone Dukundane katika utafsiri wa Romi Wardini ya Bivuti. Barabara kuu nambari 9 tunayobatiza Mtakura inayoendelea hadi Bubanza tumepanga kuijenga katika awamu mbili. Sehemu ya kwanza kutoka kwenye mzunguko wa Umoja wa Mataifa hadi mto Gikoma. Bajeti ya kazi hizo tayari imepatikana. Ni pesa zilizobaki kwa zile zinazotumiwa katika ujenzi wa bandari ya Bujumbura. Ni mradi tunaofuatilia na wenzetu wa Wizara ya Uchukuzi. Mkataba tayari umesainiwa. Ninadhani mkandarasi ndiye alichelewa kuanza shughuli. Hakika mkataba ulisainiwa na kazi zilifunguliwa. Kabisa ni swala kuu linalotugusa, namna barabara ya Mtakura ilivyo huibua swali kwetu. Je, barabara iliyotengewa fedha, shughuli za ujenzi zikiwa zimefunguliwa, katika wajibu wetu ni kuwezesha barabara zote kupitika. Lakini leo tukimwaga mabilioni katika sehemu tunayojua itajengwa hivi karibuni, kuongeza na masuala mengine tulionayo nchini kote, kuweza kutuletea shida za ukaguzi huu. Tunawaomba muwe mnatuelewa, tusaidizane, huenda ikiwa ni kufukia mashimo siku moja, siku mbili, ila watu wasifikie kuwa tumeiacha kabisa. Ni shida hiyo. Sehemu inayotoka Gikoma kwenda Bubanza tumepata uwezo wa kuikarabati kwa kutumia fedha tulizonazo. Kampuni ya China ndiyo mkandarasi. Katika majadiliano baina yetu, wanaweza kuanza kazi mwishoni mwa mwezi wa pili, mwanzoni mwa mwezi wa tatu. Habari za kimataifa. Na katika ukurasa habari za kimataifa ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza kukabiliana na changamoto ya kutolewa kwa msaada kwa wagonjwa wanaoshindwa kulipa matibabu yao. Waziri wa Afya Uma Mwalimu, wakati akiendesha mkutano na watendaji wa wizara yake hapo jana, alieleza kuwa mwaka 2023 katika hospitali 6 tu serikali ya Tanzania ililazimika kutoa kiasi cha shilingi bilioni 62.3 kwa kuwasamehe wagonjwa walioshindwa kulipa huduma zao. Tumsikilize. Sera ya afya pamoja na kusema kwamba wananchi wachangie, inatuelekeza kutoa huduma za afya bila malipo kwa makundi maalumu matatu: wajawazito, watoto wa umri chini ya miaka 5 na wazee wasio na uwezo. Lakini nataka kukiri, kuna changamoto katika kutekeleza sera hii kutokana na ongezeko la idadi ya watu, lakini pia hali yetu ya kiuchumi. Kwa mfano, hospitali ya taifa Muhimbili mwaka 2023 wamesamehe thamani ya misamaha yenye bilioni 18. Mwaka 2022 ilikuwa bilioni 19. Jakaya Kikwete mwaka 2023 bilioni 1.3 kutoka milioni 800. Ocean Road wamefikia bilioni 34 kutoka bilioni 42.4. Benjamin Mkapa Dodoma milioni 612. Mbeya bilioni 5.8. Hospitali za rufaa za mikoa kuna kama bilioni 1.8 zimesamehewa. Na pale ambapo wananchi wanapata changamoto, basi ninawaomba wapitie taratibu za misamaha. Na tumeongea na hospitali kuweka utaratibu mzuri wa wananchi kupata huduma au kupata misamaha, badala ya kuzungushwa nenda hapa, nenda hapa, nenda hapa. Huyo alikuwa ni Waziri Umi Mwalimu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwisho kabisa kwa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii ya leo, ni ila kabla ya kukuaga ni ukumbushe kuwa serikali ya Burundi kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama imeamua kufunga kuanzia Alhamisi hii mpaka kati ya nchi ya Burundi na Rwanda. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana kwa kunifuatilia.